Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Godmorgen og velkommen til en helt særlig dag i Millionærklub Regi. Vi er rykket små 200 km østpå til folkemøde i Bornholm, hvor vi altså sender live her i fuld solskin og med et dejligt publikum foran os. Godmorgen og velkommen til jer. Er I friske og klar til at tage livtag med finansmarkederne igen i dag? Ja, godt. Der er nok at tage fat på, fordi det er jo altså, hold da op, lidt for spændende derude. Vi kigger på det i dag, hvor vi også skal tale lidt om energimarkedet og investeringer ind i det område. Det er jo altså et felt, som der i virkeligheden også sker rigtig, rigtig meget på for tiden. Og jeg har inviteret et panel, som kan hjælpe os med at blive klogere på det. Troels Ranisk fra Dansk Industri. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Branchedirektør i Energidivisionen. Anders Schelte fra Akademikerpension. Godmorgen og velkommen til dig. Jo, tak. Investeringsdirektør der, hvor du altså særligt har fokus på de bæredygtige investeringer. Vi skal høre lidt om, hvordan I egentlig kigger på feltet lige nu. Og ikke mindst at forglemme, Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Porteføljeforvalter i Millionærklubben, økonom, også en del af Svendsen og Tudborg. Så fik vi vist det hele med. Skulle vi ikke bare starte med at tage et fly over det der forbandede marked, som til sydlande er lidt bedre i dag, men trods alt, hvad i alverden sker der derude i verden? Ja, det er kun et rebound. Mere vil jeg ikke love nogen. Det er kun 0,4%, så det er nærmest øreordning. Ikke? Altså i princippet skulle vi jo tomfingeren vil jo sige, at vi skulle kravle op af med en tredjedel af det, der gik tabt i går. Det ville være den naturlige reaktion. Men der er noget usynkronisering også i det, ikke? Og det er jo dermed, som vi får til USA, som jo er lederen i systemet, ikke? Han fik sig jo ind på hatten dagen efter, hvor den første omgang klarede den rente forholds meget godt, og så, hvis man siger, det er det, der driver det, og så i anden omgang fik den jo så smækket i går med lige op til 4%. Men der ligger vi jo ligesom på bagkant, og der vil jeg sige yderligere om det, at Danmark er faktisk, jeg har skrevet noget om det, I kan læse det på Euroinvestor der, at jeg tror faktisk, at vi er så langt foran, vi har været på vej foran de andre jo, andre markeder i Europa, at vi er altså ved at nærme os noget, der ligner en bund. Og jeg tror bunden sådan, som kurver er 1.500, men det kan da godt smadre sådan, på en dårlig dag ned i 1.400, men altså, I er ikke på vej mod 11 og 1200 eller sådan noget, hvis det er altså, tag det roligt. Det er ikke det, vi er ude i. Det føles lidt sådan i går, Lars Svendsen. Det var blodrødt på alle markeder. Jo, det gør det jo, men det er jo det, vi... Altså, sådan er jo onde dage, og det, når I alle sammen gang har været der på markedet mange år nu, ikke siger ikke for at være en gammel mand, men sådan er det jo altså. Alle os andre tosser, der har været der i det meste af livet, at vi har jo altså prøvet det, og man synes sådan, bum, ikke? Og siger, hold nu kæft, ikke? Er den her dag snart ikke forbi? Og der er dage i et liv som investor, som er som et helt år, fordi der sker så meget, og det er bare, og man siger, hvor kan jeg gemme mig? Er der nogen penge tilbage? Og jeg skal jo også betale regningerne den første og sådan noget. Men, det er vi, så galt er det ikke fat. Og man må bare sige om det, og det er det, der gør det lidt trickigt nu. Hvis jeg skal sige det meget kort. Vi har fået et hug baglæns, vi er faldet, hvad der ligner, altså i Danmark, over 20% fra toppen, det er det der. Så er vi jo i et bæremarkedstest, som kan gå over et bæremarked, men bæremarked er jo et, som vil gå nedad. Ikke? Altså er det en nedadgående trend, vi har fået fat på her? Nej, det er det ikke. Men vi har det balladepunkt, at USA har været foran, og særligt IT-aktier, som jeg skiller ud af altid, ikke? At om bitcoins og alt muligt åndssvagt, pjat med folk på penge, det er jo også IT i virkeligheden, men USA har været foran, og nu skal det ligesom den anden vej. Og det vil sige, at hvis du har været vant til, at det, der var det, vi så, var ledestjernen, at den ikke fungerer, jamen, så kan det jo være, at du bliver mere bange, end du gør. Men nu skal vi tilbage til virkeligheden, til rigtige selskaber, lave rigtige ting. Og vi har faktisk haft, jo i reelt set haft 2,5 års nærmest stagnation som helhed i vores vestlige samfund. Der har heldigvis været noget gang i det, fordi vi har noget eksportindustri, der kører byggeriet, har kørt på ordrebøger og laver renter og sådan noget. Men det andet har jo ikke fungeret, og det vil sige, at vi skal ud af, og vi har kunstigt åndedræt fra statsministeren. Nu skal vi, når det her med Ukraine som det næste plage, først corona, så Ukraine, når det er overstået, det bliver det vel forhåbentlig også snart, så skal vi ud, og så har vi altså 2,5 års egentlig spildt tid, som vi skal i gang med. Og det er jo det der gør det trigget, fordi alle kan se, at det her, hvis det fortsætter, jamen så får vi sådan en på goddagen, der kommer en recession. Det er rigtigt. Men vi er jo basalt set, sidder jo og venter på, at vi skal komme tilbage og få gang i butikken. Det er altid tricky at være på finansmarkedet, men lige nu der er det både tricky, og så gør det altså del med også ondt, Anders Schelde. Når du sidder ude i akademikerpension og skal investere og kigger på de her blodrøde markeder, som vi altså har set flere af det sidste stykke tid, og i går var den altså særlig slem, hælder du mest mod, at vi er ved at være nået en bund, som Lars Svendsen kigger på, eller kan vi få det, der er meget værre? Altså vi taler helt ud i sådan noget, der ligner finanskrise, økonomisk krise, sådan big time i global sammenhæng? Altså, først og fremmest, så er vi jo langsigtede investorer, kan man sige, så vi tænker altid meget langt frem på banen. Men det lange sigt er også bygget af enkeltstående dage, kan man sige, så vi tager jo selvfølgelig også stilling til markedet hele tiden løbende. Og jeg vil sige, når jeg lytter til dig, Lav, så lyder det som, at jeg tror, du er en kende mere optimistisk, end jeg er. Der er ligesom de der 2 ting, du også talte til, at vi ved, at økonomien har et kæmpe potentiale, servicesektoren åbner efter corona, folk har sparet en masse penge, de ikke har brugt osv. Så der ligger bare et eller andet der, ligesom giver en kæmpe medvind. Men det har vi jo bare vidst hele tiden. Altså det vidste vi også i slutningen af sidste år. Det var derfor, markedet gik så meget op. Og jeg synes bare, at det sidste halve år har vi jo ikke fået andet end ene dårlige nyhed på den anden. Og mange af de her ting, det er jo ting, som, altså det virker jo dybest set som en kæmpe skat på os, når renterne stiger, når inflationen stiger. Og vi har endnu ikke set effekten af det på realøkonomien. Og bliver det her cirkus ved meget længere, så kommer der et kæmpe slag til realøkonomien. Så tror jeg bare godt, vi kan glemme det der coronamedvind. Så har vi kigger vi ind i et meget, meget mere negativt scenarie. Så der er nogle forskellige scenarier. Det er også det, du taler til, kan jeg høre, Lav. Men jeg tror, jeg lægger mere vægt på det der negative scenarie. Jeg synes, det er det scenarie, der har vundet i sandsynlighed det sidste stykke tid. Men stigende renter, det har vi altså gang i nu. Først der kom den amerikanske centralbank jo altså her forleden. Bank of England fulgte også efter. Schweiz kom også med en renteforhold til i går. Det var sådan ganske uventet, så der sker altså rigtig meget på den front. Bank of Japan skulle være der i dag. Jeg har faktisk ikke engang set, om de har gjort noget, eller de ikke har. Det kan vi jo lige finde ud af undervejs, Lav. Det kan være, du kan stå og lure lidt på det. Nej, det kan jeg ikke finde ud af. Det her, det er altså Millionærklubben live fra Folkemødet på Bornholm. Vi har et dejligt publikum med os, og I skal bare blande jer i debatten. Hvis I har et eller andet at skyde ind, så rækken hånd i vejret, så har vi en mikrofon, vi smider rundt til jer. Lav Svendsen er med mig på scenen sammen med Anders Schelde og Troels Ranis. Vi skal også tale energimarkedet lige om lidt. Hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne også godt tænke mig at stille et spørgsmål, så er sms'en altså åben 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af din besked, og så smid den altså afsted her til mig. Ja, Troels Ranis, vi skal jo høre lidt om, hvordan energimarkedet sådan ser ud. Og, altså, det vi alle sammen bare er interesseret i, det er at vide, hvad er fremtidens energimarked egentlig? Så kan du ikke lige sådan med jeres briller fra Dansk Industri fortælle os, hvad kommer der til at ske i fremtidens energimarked? Det, der er sket, det er, at vi har fået et energipris-knockout, for at sige det lige ud. Og det gælder stort set på alle energimarkeder. Og det følger jo af gasforsyningssituationen med afhængighed af russisk gas, som nu er blevet lukket signifikant ned til Tyskland og fået gaspriserne til at eksplodere endnu en gang. Det er blevet pivdyrt. Men olieprisen, den var altså også i starten af marts, jeg siger det bare, den højeste i 14 år. Og nu også omfattet et europæisk forbud på import af russisk olie og OPEC. Stod og gyngede lidt og sagde, skal vi skrue lidt op for oliehanerne, eller skal vi ikke gøre det? Gjorde de så, og det gav lidt mere ro i markedet. Ja, og kul er jo også, fordi at når der er mindre noget andet, så er efterspørgelsen større på sådan noget. Og så har vi jo CO2-kvoter, og så steg det. Så alt er blevet pivdyrt, og det er en ny normal, vi kigger ind i. For meget af den her energi, den handles også på fremtidige leverancer. Det er futures, vi handler i, så vi kommer til at se det her højpris markedet fortsatte en god tid endnu. Og det er desværre også noget af det, der er med til at drive den ekstraordinære høje inflation. Om ikke kerneinflation, det kan være, den sætter sig i det. Det kan du så mere om, både Lav og Sten. Men hvorom alt det er, så driver det jo højere priser overalt i samfundet. Det er pivdyrt. I mærker det hver dag, når I går ud og kigger. Nogle fødevarer er blevet dyre. Andre materialer bliver dyre. Og den triste nyhed, det er, ja, det vil blive ved med. Ja, det er vi det sikkert, Troels. Det er jo ikke specielt positivt at lytte til. Men når du taler med virksomhederne, altså jeres medlemmer i Dansk Industri, hvad er meldingen derfra? Så de skal jo stadigvæk sidde og prøve at kigge ind i en fremtid, som er virkelig usikker. Ja, Altså, konkurrencesituationen er måske sådan alt andet lige nogenlunde intakt, fordi alle er ramt af høje priser, men altså produktionsomkostningerne skal jo stadig hænge sammen med de kontrakter, de har, når de leverer. Altså, så kan man få lavet overvæltning tidligt nok, eller bløder man sådan fra det ene kvartal til det andet. Altså, jeg kan bare sige, at alvoren den er mejslet ind i panderne på danske virksomheder i dag. Små som store, og det er også meget med usikkerheden, som du peger på. Hvad kommer der til at ske ud over den situation, vi er lige nu og her? Det er klart, at vi har nogle sådan få store gasforbrugende virksomheder. Der er, altså, de holder fast i bordet og håber ikke, at vi får sådan en decideret mangelsituation på energi, fordi det får jo de her priser til at eksplodere. Og så er der nogen, der må lukke. Altså, det er det, vi oplever. Så alvoren er høj, og usikkerheden er stor. Hvad kommer der til at ske? Og vi kan ikke svare definitivt på det spørgsmål. Men en ting er at holde fast i bordpladen, men altså, du mener simpelthen også, at der kommer til at være deciderede konkurser derude i sådan lidt ned ad vejen? Ja, altså hvis vi ender i en egentlig forsyningskrise, og vi står lige på kanten, det kan jeg lige så godt sige. Russerne lukkede for 60% af gasforsyningen til Tyskland. Altså en stor ledning op fra Viborg, ja det hedder det, Viborg i Rusland, som kommer ind i Lumin i Nordtyskland. Og 60% af de flows der, det er rigtig meget energi, og det fik bare priserne til at stige 40% sådan tjung. Så jo, det er alvor. Hvis vi ryger i en gasforsyningskrise, så er der nogen, der vil blive afbrudt. Og det er jo store gasforbrugende virksomheder. Og en ting er det danske billede. Altså, der er lige syd for grænsen, der er der virkelig stor industri i Tyskland. Og jeg kan bare sige, der er de ikke bare bekymrede. Altså, der står skrevet rædsel i øjnene på dem i de her dage. Rædsel. Men Troels, de danske industrivirksomheder sådan over en bred kam, har de ikke en buffer? Er de ikke sådan relativt godt polstret til, at de kan klare nogle hårde tider? Jo, men altså produktionen skal jo kunne køre. Heldigvis så er der nogle planer for, kan vi skifte til noget alternativ? Og I har hørt om det. Flere af jer, er der en oliekæde, man kan switche til, så gør man det, hvis der pludselig ikke er adgang til gassen i gasledningen her. Kan man spare på energien, så vil man også kunne det altså simpelthen reducere i en periode. Men altså, vi skal jo tilbage til en eller anden normal situation. Og normal situation, det er bare høje priser, dyre produktionsomkostninger, og i sidste ende, så præger det jo forbrugermarkedet, altså forbrugerpriserne og overvæltning vil ske. Og så kan vi jo spørge selv, hvordan rammer det økonomien, Lav? Ja. Altså, med et tilbageslag. Det er svært at drive vækst med en kæmpe inflation. Ja. Men tro, og jeg er grund til, at jeg ligesom bliver ved dig nu, det er fordi, du snart skal gå, så vi skal lige have mest muligt ud af dig, mens du er her. Troels, det lyder næsten som om, jeg hørte dig sige, at den grønne omstilling ude i virksomheden, den er aflyst. Nej, og det er tak for spørgsmålet, og det er den heldigvis ikke. Fordi at det er svaret på den lidt mere langsigtede løsning her. Altså, vi har oplevet i de her energiprisstigninger, også drevet af, at vi kom ud af covid, altså der var der jo efterspørgsel efter energi, og der steg priserne også i andet halvår 2021, så der oplevede vi jo allerede noget, men det var sådan på en gunstig højkonjunktur, alt så godt ud, man ikke vil klare den. Nu er vi sådan mere i en krisesituation. Men altså, virksomhederne, de står et vanskeligt sted, det er der ingen tvivl om, det gør de. Men kan de klare den på sigt? Er de robuste nok? Ja, hvis de får grøn energi, for at sige det lige ud. Og det vi har oplevet, det er, at den grønne energi, den har også været dyr. Altså el, for eksempel. Så har den været meget billigere i Danmark, end den har været i Tyskland. I de her prisstigningsscenarier, vi har oplevet. Eller i Frankrig i særdeleshed, altså hvor franskmænd og franske virksomheder, de oplevede nogle elpriser langt højere end det danske. Og hvorfor det? Det er fordi, at på marginalen, så er det bare billigere at producere el på vind. Og så også sol, og vi har haft god vind. Ja. Svendsen, jeg må jo godt spørge dig om noget, fordi du sidder jo og hører på de store drenge der. Bliver der gjort noget meget aktivt for at få kulkraftværkerne op og alt andet? Man har jo afstillet en frygtelig masse ting, men altså, og blandt andet, man kan bruge gas også på kraftværker. Det er et af de steder, hvor man for alvor kan spare noget. Bliver der farer med montørerne rundt nu for at få pudset maskinerne af, eller hvad der sker der? Nej, kulkraft, det er på vej ud, det kan jeg sige. Men der har været en diskussion om nedlukningen på A-kraftproduktionen, og der må jeg bare sige, altså der er beslutningerne truffet i Tyskland. Hvis nogen spekulerer, om de tyske A-kraftværker kan fortsætte, så er svaret definitivt nej. Altså, de skulle ud til renovering, de er gamle, og så der er lukning. Men vi har oplevet den her situation, at der for eksempel har været taget et fransk A-kraftværk ud, sådan lige til renovering et øjeblik, og det der skete i Elmark, det var, så eksploderede priserne. Altså, så der skal så lidt til. Så den elproduktionskapacitet, som det hedder, som vi har, den skal vi forsøge at fastholde, som det er i dag. Men udbygningen, Jeg tror, at den går på, den går på vindmøller og solceller og sådan nogle energibesparelser for, for at få tingene til at hænge sammen i det her, i det her regnestykke. Hvor hurtigt det kan gå, jamen det afhænger jo også af noget politisk vilje og nogle rammevilkår. Men på investorside, projektudviklerside, der må jeg bare sige, pengene står klar. Investorerne vil gerne bygge, og så skal vi have myndighederne også til at følge med hurtige tilladelser. Det er noget af det, vi diskuterer i denne her tid. Hvor hurtigt kan det gå? Og det nytter ikke noget, at en havvindmøllepark skal tage 10 år, før den kommer op. Og det nytter ikke noget, at vi ikke kan få nogle af de der solcelleparker og landbaserede vindmøller op at stå i Danmark. Det gælder sådan set også det øvrige EU. Der skal bygges, og jeg siger så meget, så det næsten er ufatteligt, for at vi kan komme ud af den afhængighed, vi har af Rusland. Og det er definitivt. Vi skal ud af russisk energiimport, period. Vi får travlt i Europa, vi får travlt i Danmark, og du har travlt i dag, Troels Ranis. Jeg ved, at du skal videre til et andet arrangement, så tusind tak, fordi du lige stak hovedet forbi Millionærklubben. Skal vi ikke lige give ham en hånd? Tak. Ja, lad os hoppe videre til det, som det måske primært handler om i vores program, nemlig investering ind i så den fremtid, som jo ser så usikker ud. Og Anders Schelde, jeg tænker, at vi skal høre lidt om, hvordan I gør det lige præcis over hos Akademikerpension. I er jo kendt i pensionsbranchen for at være sådan ret dedikeret til de grønne investeringer. Og på jeres hjemmeside, der kan man altså også se et hav af selskaber, som er på en eksklusiv liste, altså ting, I simpelthen slet ikke vil røre i. Hvorfor er det lige så vigtigt for jer? Jamen, det er vigtigt for os, fordi det er vigtigt for vores medlemmer. Altså, vi har en pensionskasse, som har en meget demokratisk forretningsmodel, hvor medlemmerne selv vælger bestyrelsen. Vi har generalforsamlinger, hvor vi diskuterer de her ting. Og der er bare kommet et super klart signal for vores medlemmer, at hvis der er noget, der ligger den på sinde, så er det at investere ansvarligt. Herunder især, at vi har fokus på, hvordan vi investerer klimamæssigt. Og der har jeg, og vi er det jo bare sådan, altså det er jo medlemmernes penge, og det er vores forvandlede pligt, undskyld mit sprog. Og investere den på en måde, som de kan se sig selv i, og det de fortæller os via de kanaler, vi har til den. Og det har vi så gjort de sidste par år, altså på mange forskellige vis, som er det her, under den her overskrift ansvarlighed, men især med fokus på klima. Og hvis jeg kort skal tale til det, så har det vel egentlig tre facetter. Dels er der noget med, hvordan man investerer grønt, hvor vi har sat nogle målsætninger. Så er det, hvordan man ser på sine sorte investeringer, hvor der er jo nogle risici, når vi skal afvikle den fossile sektor, hvor investorerne kommer op med nogle forskellige svar, og der hører vi nok lidt til blandt strammerne, hvis man kan sige det sådan, så vi har solgt de fleste af vores sorte aktier og obligationer. Og så det sidste, det er jo virkelig det, der så er tilbage. Fordi måske skal vi investere så 10-20% grønt, vi frasætter 5-10% sort, men hvad med de sidste 70%? Altså det er jo alt sammen fossilt i en eller anden udstrækning også. Hvordan håndterer man de fossile risici i det? Og det er virkelig måske den største opgave, men også en sådan lidt underrapporteret opgave, fordi den er lidt mere teknisk og sådan. Men Anders Schelde, nu siger du, at I har solgt de fleste af jeres sorte investeringer. Bliver det ikke sådan lidt pseudosnak, hvis man sådan holder fast i noget og sælger noget? Og, altså, hvor ligger værdierne egentlig hen i det? Jamen, det har vi selvfølgelig også diskuteret nøje, altså om det var en god idé, fordi det er ingenlunde oplagt, og nogle store er kommet op med andre svar. Så det, altså, kort fortalt har vi jo betænkt to ting, at det er ansvarligt at gøre. Så det brugte vi meget tid på at diskutere, om det var ansvarligt at sælge det sorte, fordi man kunne godt argumentere, når du er ude af det, så er du ikke længere ejer, og så kan du ikke stemme på generalforsamling osv. Vi mener jo stadig, at det er ansvarligt at gøre, fordi der er en global investorbevægelse på vej ud af de her investeringer, hvis vi lige glemmer de sidste par måneder. Og den bevægelse, så fungerer markedet jo, når der er flere sælgere end køber, så falder prisen, så stiger omkostningerne ved at finansiere sig. Så vi synes, det er ansvarligt at gøre, for vi ser, at den her sektor under pres ved at drive deres finansieringsomkostning op. Og dernæst så tænker vi også, det er godt at gøre afkastmæssigt for den lange bane, fordi det her det er jo en sektor, som skal afvikles. Altså, der er global politisk enighed om at afvikle en hel sektor. Altså det er jo uhørt, det har man jo ikke at have, det har vi aldrig haft før. Og derfor tænker vi ikke, at den har et fremtid foran sig, mindre den omstiller sig. Nu er det jo gået ret godt i fossile aktier det sidste års tid. Men det vidste vi også godt, at det ville blive med udsving undervejs. Så det tager vi ligesom også. Men nu taler du meget om det, I har solgt fra. Jeg tænkte mere på det, I sådan på en eller anden måde så ikke sælger fra. Altså noget, der måske også kan ligne et eller andet, der har noget med noget sort energi at gøre. Og nu skal du selvfølgelig heller ikke stå og tale for hele branchens skyld, men der er jo altså også masser af pensionsselskaber, som har været ude og profilere sig som meget grønne, og så viser det sig, at det er aktierne, de har solgt fra, og obligationerne, som de sådan set beholder. Altså, hvordan synes du selv, det ser ud i virkeligheden? Der er flere facetter i det, synes jeg. Altså, den ene facet er jo, at fossil energi gennemsyrer jo alt, hvad vi laver. Altså, jeg kunne ikke stå her og tale uden, der var strøm i den her, og den er også produceret i Kina og fragtet her til den her mikrofon osv. Så fossil energi er jo alt. Så i varierende grad er det jo i alle investeringer. Og der må man ligesom prøve at sige, hvor sætter man grænsen? For ellers kan man ikke navigere i det. Og vi har sat grænsen et sted, som er lidt mere vidtgående end de fleste andre, men det ændrer jo ikke på. Vi forstår også stadig kritik for, at der er noget, der burde være med eller ikke med, hvor vi nu har defineret det som fossilt. Så det synes jeg er den ene vinkel, og den anden vinkel er det her med greenwashing, og hvad er det egentlig, der kommer ind i produkterne? Det må jeg indrømme, det oplever jeg mere i virkeligheden er et problem over i investeringsforeningsmarkedet, at jeg synes, vi har set de mest grælde eksempler på det. Ja, men lad os lige blive der et øjeblik, fordi en ting er, at vi godt ved, at sort ikke er grønt, men er grønt så i virkeligheden grønt? For der er jo altså masser af virksomheder, som profilerer sig med at være grønne, og der er måske også pensionsselskaber, som påstår, nu laver jeg et citationstegn, at de investerer grønt, og så viser det sig, at der måske ikke så meget grønt i det. Vores chefredaktør Simon Richard Nielsen, han har faktisk skrevet en klumme om alt det her. Simon, kunne du ikke lige joine festen og give et par indskud til, hvad er det, der er problemet i forhold til hele den her greenwashing-debat? Der kom lyd på mig. Tak skal du have, Bodil. Jo, jeg har skrevet en klumme om den her store grønne aktiebølge, som måske var en boble, som bristede, og nu har den vist sig at være møgbeskidt, som jeg lidt provokerende har skrevet om. Fordi at, som du var inde på, der har været i kapitalforvaltningsindustrien, altså de virksomheder, som investeringsforeningerne bruger sig af, når de forvalter andre folks penge, har været en kæmpe skandale i Tyskland. Det var det tidligere kapitalforvalter under Deutsche Bank, som for et par uger siden faktisk blev, der var sådan en stor razzia, politiet kom på hovedkontoret. Fordi myndighederne mener, at de har været lidt for kreative, når de har lavet en masse investeringsfonde, og så har de kaldt dem bæredygtige eller grønne. Og investorerne, de har lappet det i sig, de elsker det. Men der har åbenbart været mistanke om, at den her forvalter har været altså, så kreativ, at der har været tale om decideret greenwashing. For den måde, at man siger, at fonden den er grøn, men det viser sig, når man går efter i sømne, det er de overhovedet ikke. Og det mindede mig bare om, at altså, jeg har ikke noget imod, at finansielle virksomheder, de skal have lov at tjene penge, og de skal tjene deres gebyrer og sådan noget, så det er ikke det, vi er i. Men man skal bare huske på, at de er nogle ekstremt dygtige sælgere. Og det er jo noget, de har lært af de der smarte drenge over på Wall Street. Og vi kender det også i Danmark, hvis I husker nogle år tilbage, der var alle talte om BRIC. Altså alle investeringsforeninger havde afdelinger med BRIC. Det var Brasilien, Rusland, Indien, Kina. Og der var sådan en fantastisk fortælling om, at de her fire lande, de ville overtage hele det økonomiske verdensorden. Brasilien med råvarerne og træ, og Rusland har olien, og Indien, det var sådan service-sektoren, back-office-kontoret. Og så Kina havde fabrikkerne, og det var jo, altså jeg vil ikke sige, det var løgn, men det var jo et fatamorgana. Det findes jo ikke, der er jo ingen, der taler om de fire nationer, som dem, der skal redde verdensøkonomien. Men man havde held med at proppe de her afdelinger og fonde ned i hovedet på private investorer. Så det er bare lige en påmindelse om, når man sidder nede i filialen, nede i banken, og bankmanden dagen siger, at der er noget glittet papir her, det er bæredygtigt, det er grønt, det er fremtidens energiformer. Ja, er det nu også det? Ja, det kan være svært lige at blive klog på sådan på kort sigt, men Anders Hjelte, nu skal du jo ikke stå på mål for, hvad investeringsforeningen gør. Men ikke dig, desto Anders. Mindre, så er du jo også en del ja. Af finansbranchen, og du skal jo også ligesom profilere dig på en eller anden måde for at tiltrække nogle kunder derude. Hele det her greenwashing-problem, hvordan oplever du det? Jamen, jeg tror ikke, vi behøver at tage til Tyskland for at finde eksempler på det. Altså, nu kiggede jeg i Jyske Invest af bæredygtige aktier her forleden dag. De fem største aktier i Jysk Invest bæredygtige aktier, det er fem tech-aktier. De fylder 16% af produkten. Den sjette investering, det er Slumberger. Det er et olieselskab. Altså, der må jeg bare sige, når jeg kigger ned i produktet, så har jeg virkelig, virkelig svært ved at se noget, der ser meget, meget grønt ud, og det hedder bæredygtige aktier. Så jeg synes, der sker masser af greenwashing, hvis jeg må være ærlig herhjemme også. Og det er jo, som du også er lidt inde på, Simon, det er fordi, når man ser, at der er en forretningsmulighed her, og så smækker man den label udenpå, og så går man egentlig ikke tilbage og tænker, skulle jeg nu også lige sørge for, at label og indhold passer til hinanden? Man laver bare virkelig lige en lille afart, det man gik og lavede før, og giver lige et twist grønt. Og så er det fint. Og det er bare super uambitiøst, og det er jo det, som al den regulering, vi har fået og stadig får, prøver at forhindre. Og der tænker jeg bare, at offentligheden og pressen og regulator og alle har et ansvar for at virkelig lave et modpres på det, fordi det går jo ikke, at folk tænker, nu har jeg noget kapital her, der gerne investere, jeg tror, jeg kan få et godt afkast, og jeg vil gerne hjælpe den grønne omstilling. Og så får man puttet ind i alt muligt andet. Altså, det går jo bare ikke. Det er jo det, der er formålet med reguleringen. Anders, det, det er altid nemt at sige til de andre, at de gør et eller andet forkert. Altså, hvad gør du selv? Jamen, vi gør, altså, for det første vil jeg sige, at vi er jo heldigvis ikke under det pres, for vi er medlemsejet pensionskasse, så vi skal jo ikke ud ligesom at sælge vores produkt. Så jeg har ikke nogen, der ånder mig i nakken på den måde, så jeg kan jo virkelig bare gøre det, jeg synes er rigtigt. Men du har dog et renommé. Ja, det er rigtigt, det har jeg. men så det vi gør, det er, at vi prøver at investere grønt, og det prøver vi især at se, om vi kan gøre unoteret, vil jeg sige. Vi har også fokus på de grønne obligationer og de grønne aktier, altså alle Ørstederne derude. Men der, hvor jeg tænker, at vi som en langsigtet pensionskasse investor, især har en rolle at spille, det er på alt det, der ikke er børsnoteret. Altså når vi rent faktisk er ude og bygge nogle nye vindmøller, nogle nye solceller, nogle power-to-x-anlæg verden over. Det er den type investering, jeg mener, vi skal gøre mere af. Så det har vi sat os nogle mål for at få udbygget. Og målet er, at vi, når vi kommer frem til 2030, gerne skulle samlet set være op på godt 20% af porteføljen, der er den type investering. Simon, har du et spørgsmål? Eller er Nej, jeg kan bare konstatere, at den her snak, den sætter gang i debatten i salen. Så, der er først en her, der er markeret. Vi tager gerne et spørgsmål. Og I må gerne bare lige sige, hvad I hedder. I behøver ikke sige, hvad I laver, fordi alle her i klubben er jo millionærer, så det er nemt. Jeg hedder Christian, og tænk på, er jeres egne beholdningslister, er de offentligt tilgængelige? Ja, det er de. Man kan se samtlige børsnoterede investeringer, vi er investeret i, og hvor langt de fleste kan man også se. Altså beløbet kan man se selvfølgelig, og så kan man se, hvad der er CO2-ledning på den enkelte investering. Og på hele vores unoterede portefølje kan man se alle de fonde, vi er investeret i. Man kan ikke lige se om altså det enkelte vindmølleprojekt nedenunder. Om det er mere noget data, om det skal tastes manuelt. Så. Yes, der var et spørgsmål mere. Ja, mit navn er Carsten, og i første omgang til Anders. Hvordan med atomkraft, det var lige op at vende før, at det er noget, der indgår i jeres univers. Og dernæst, og det inkluderer også nok lav, hvordan kan en holdning til aktiehandel være med til at skubbe udviklingen i en grøn retning? Det, jeg mener med det, er, at jeg har vanskeligt ved at se, i hvert fald på aktiemarkedet generelt, at det har nogen som helst betydning, om man fokuserer på kun at købe grønne aktier. Ja. Jamen lige først atomkraft. Vi har ikke et ønske om at investere direkte i atomkraft, hvis man kan sige sådan. Vi anser ikke atomkraft for at være en bæredygtig energikilde på grund af affaldsproblematikken. Vi dog alligevel har vi den holdning, at der sker jo masse ting på området teknologisk, og det kan jo godt være, at vi om 40 år har atomkraft i en anden form, der faktisk er bæredygtig. Så vi har ikke sådan udelukket det på lang sigt, men sådan traditionelt atomkraft, det synes vi ikke er synderligt bæredygtigt. Men vi har ikke et forbud mod at investere i det al den stund, og det kan vi faktisk ikke undgå. Fordi vi investerer bredt set i forsyningsselskaber, altså selskaber som Ørsted, verden over. Og rigtig mange af dem har jo også atomkraftværker i deres energimix. Så det ville være dumt ikke at kunne investere i, lad os sige, et stort amerikansk selskab, der havde en masse vedvarende energi, men også havde atomkraft. Så vi udelukker det ikke som sådan. Og det sidste, jeg vil sige omkring det, det er, at jeg synes, det var en fejl at lukke atomkraft ind i taksonomien fra EU's side. Det blev så stadig debatteret og blev stemt ned en anden dag her i komiteen. Nu må vi se, hvad parlamentet siger. Men jeg synes, det var en fejl, fordi... Altså man skal huske på, at det her regulering og taksonomien fra EU's side, det handler om at styre kapital et sted hen, et særligt sted hen, og gøre det noget billigere, end den ellers ville være. Og jeg har da været sådan, jamen atomkraft og gas, de skal nok få den kapital, de får brug for. Den behøves bare ikke blive lige så billig som den grønne kapital. Så lad nu være at putte det ind der. Og lad nu være også at putte det ind der, fordi EU er et foregangsområde, region på det her globalt set. Så det sender et helt forkert signal til resten af verden, synes jeg. Og så var der også et spørgsmål til Lav. Ja, var det et spørgsmål om det der med, om det hjælper at investere grønt. Altså, det hjælper jo mest på din samvittighed, og så at du kan føre dig frem over for dine medlemmer og andre og fortælle, at du er ved at redde og frelse verden, ikke? Jeg vil bare sige om det, at det skal vi diskutere TO2, det er der ikke så mange, der vil mere, fordi det har man opgivet. Men det er jo så interessant, at vi skal... Det går jo virkelig ud på, at vi skal redde menneskeheden fra sig selv. Hvis man tror på, at der er en menneskeskabt opvarmning, ved hjælp af CO2, som vedrører fossile reserver, som ligger i jorden, vi hiver op, jamen så er det jo, at menneskeheden skal redde sig fra sig selv. Det er ud fra et filosofisk synspunkt, ufattelig interessant. Det er sådan en form for, at man skal bede folk om at skrive under på, at de skal indlægges på tvangsafdelingen, fordi de er farlige for sig selv. Men det er tilsyneladende det, som vi er, og det har vi vedtaget. Det er jo egentlig utroligt, men det har vi gjort. Og så tror vi, at det er arbejdshypotesen. Hvis man endda tror på at Gud har skabt reserverne på jorden, man kan også mene, at de er opstået ved hjælp af solen. De fleste, der er CO2-folk, de går jo, tror vi på det, er på en eller anden form for evolutionslære, det er solen, der har skabt. Jamen, nu skal vi ikke redde hele verden. Men vi prøver, jeg prøver bare at fortælle om... Vi skal lige beholde os inden for investeringsfeltet. Nej, men det er bare fordi, det er et eksempel på, at man manipulerer det hele, og siger, nu har vi vedtaget det, så går vi videre. Det er blevet en sandhed. Det er ikke nogen sandhed. Godt, og hvis, så fik du sagt, hvad du vil sige. Kom til svar. Svaret er, hvis menneskeheden skal redde sig selv fra sig selv med CO2, så kommer det til at koste os et tab af vores velfærd, som er ret stort. Det er formentlig 5% de næste 50 år frem. Vores levefod vil falde, hvis man regner det ud. For vi skal have nogle dårligere løsninger, som vi ikke er forberedt til endnu. Hvis man så, det man kan gøre med pengene, det er selvfølgelig, at man prøver på at sætte prisen ned, og det gør man ved at få jer penge væk fra statskassen, ved at tvinge folk til at bruge alt muligt grønt lort, som vi ikke er interesseret i. Og for ellers kunne vi jo bare gøre det, så melder en forening, og være frelst og gå ud og gøre det. Pral af det, at du, hvor grøn du er. Pral af det. Det er en gratis billet. Og den har du betalt for, og det gør du også via skattevæsenet. 70% af vores penge bliver jo forvaltet via skattevæsenet, så du kan være 70% grøn der, og så kan du være 30% normalt tænkende væsen for dine egne penge. Godt. Og så ja. Har vi... Nå, men det, fidusen er jo, at man så prøver på med de grønne investeringer. Jeg prøver bare at trække dig tilbage på sporet, min ven. Nu er vi tilbage til de grønne investeringer. Det er, at man så siger, jamen nu skal vi have noget grønt investering. Så sætter vi kapitalafkastkravet ned på det, fordi det er så fantastisk godt. Vi er parat til at købe en økologisk bundegård, fordi, som giver underskud hvert år, fordi det er grønt, og så kan vi gå rundt og prale af det. Det er jo sådan set det, man gør. Og så sidder man, vi laver en grøn obligation, og vi laver et grønt selskab, og dit og dat. Det, der batter i den lange verden på det der punkt, det er i min optik, find noget, der er bæredygtigt. Det handler ikke om CO2. Det er i virkeligheden nok en fejl at tage den kamp op. Men det handler om bæredygtighed. Køb noget, der er sort, der vil være bæredygtigt og grønt, så vi får et samfund, hvor produktionen af de ting, vi laver, sådan, er mere så fik vi altså et svar, det er der og det hedder køb noget, der er bæredygtigt. Ja, og du skal købe noget, der er sort. Nej, vi ved godt, at I er også kommet for at høre på lav, og det skal I så sandelig da også have lyst til. Men jeg tænker også, at der er altså også lyttere, der sidder derhjemme, som rigtig gerne vil blande sig i debatten, og jeg tænker, at det passer meget godt. Og Anders, du skal også have lov til at svare på den der svater, som lige kom ud her ved siden af dig. Michael Hansen. Nå, så må du komme til pointen lidt hurtigere, min ven. Michael Hansen i Møldrup skriver for eksempel, kan den grønne energi overhovedet følge med i forhold til vores forbrug? Altså her tænker jeg på, om solceller og vindmøller er effektive nok. Anders, har du et bud på et svar til det? Jamen, det er jeg helt sikker på, at den kan. Altså, vi har jo drevet den her sektor frem med enorm effektivitet. Altså, prøv at tænke på de første vindmøller, vi stillede op for 40 år siden. De er jo bitte små. De kunne stå på spidsen af en af vingerne, dem vi bygger i dag. Så der sker sindssygt meget på den front. Og vi har virkelig meget, meget teknologien på plads allerede. Nu handler det om bare at få det gjort og få kapitalen skudt den vej. Det sagt, så kommer der til at ske en masse innovering også i den sektor, og vi kender slet ikke alle løsninger nu, især inden for opbevaring af den grønne energi. Det er jo ligesom den store nød, vi mangler at knække. Og det gør bare mig voldsomt optimist på at være investor i det her område, fordi jeg ser det her som den næste teknologiske revolution, der kommer til at ske, altså på linje med det, vi har set i tech og biotech de sidste 20-30 år, som jeg virkelig mener er lidt en old story. Og det, der er anderledes ved den her, det er, udover at vi opfinder de her teknologier, så har vi simpelthen... Altså, vi har jo nærmest politisk garanti for, at de skal give et godt afkast, for hvis de ikke gør det, så kommer det ikke til at ske. Det kan da godt være, at den fossile sektor lige nu har en fordel, at den kan producere meget billigt. Den har også været i gang i 100 år og raffineret den der forretningsmodel sindssygt meget. Men den har bare hele reguleringen imod sig, og det gør bare, at det er en sogangssektor, og det andet, det er det, der er vejen frem. Så du synes ikke, Lav har en pointe i, at de sorte selskaber, altså ved at udvikle sig til at blive grønne selskaber, og interesserer rigtig meget? Jamen, altså, jeg tror, at nogen af dem har set, at det er den vej, det går. Jeg vil bare være helt klart blandt de europæiske. De store amerikanske olieselskaber, der vil jeg våge at sige, de er stadig sorte i deres hjerte. Altså, det er meget tvivlsom på, om det kommer til at ske. Er der forskel for dig, Lav, om det er Europa eller USA, vi taler om? Det er fuldstændig korrekt, hvad du siger. For eksempel Exxon er, den har jeg selv haft, jeg lige solgt den, men ikke fordi den var sort, for det vidste jeg, hvor jeg købte den, men at det er en af dem, som er sort, mens omvendt, så dels Statoil eller Equinor, jo har sagt, at de vil sådan set transformere sig til at være grøn. Og BP har også sagt, og så kan man diskutere om, så kommer vi lidt hen over det der emne, om man snyder, om det er greenwashing osv., men altså, siger de mere, end de lover. Men de selskaber, der vil være fremtidens energiselskaber, er jo nødt til at have den vare, som kunderne, og det er så nu i vidt omfang politisk, forceret, altså fremmet hurtigere, end det kan bære. Det er ikke bæredygtigt, for at sige lige ud, ikke? Hvis I forstod, det var en morsomhed, men hvad hedder det? Vi rykker jo hurtigere frem, end teknologien kan bære. Og der man kan sige, at der vil, de er nødt til at sige, hey, gør det der, og det gør de så også, og der vil komme et fantastisk udvikling på alt det. Jeg tror, at sådan set, vinderen på det bliver sol. Det bliver ikke vindmøller. Det er nok ved at gå lidt amok i størrelse osv. Og så må vi se, hvad vi kan hive ud af det. Men det bliver solceller, og det bliver også, vi skal lære at lave det meget mere decentralt, så det fungerer, uden at vi skal have et enormt indnet til at fungere alt det der igennem. Det her bliver så ressourcekrævende, så I ikke drømmer om det. Der skal bruge så meget kobbermængden, siger de, skal tredobles den årlige produktion af kobber i løbet af de næste 20-30 år, for at kunne håndtere alt det. Der skal også bruge meget mere aluminium, der skal bruge meget mere stål. Det er jo i virkeligheden ressourcekrævende, og det er ud fra et, nu taler vi jo også om aktier alt det her, ikke? I virkeligheden er det jo aktiemæssigt set, man fremrykker jo investeringen. Hvis du bygger et fossilt kraftværk, så er vel cirka 90% eller 85%, det er brændstof, som du bruger hen ad vejen, ikke? Og 15% er anlæg. Hvis du bygger en vindmølle, så er det fuldstændig omvendt. Mm. Så er det 15% cirka, der er running cost til at sende mand op og kigge på det og holde den kørende. Ikke? Og 85%, de skal stå der, bum, med det samme, så kan den køre, og så kan den lave noget i 25 år. Men det gør jo, at du, den er ligesom frontloaded, som man kalder det for. Det er ikke, fordi vi er oppe på Bornholm med bønder og gårde, hvor man har en front, det er så, ikke? Men de ligger her, og det er jo også det, der vil gøre, at der kommer nogen, hvis det her ruller igennem, og det er jo et politisk projekt, ikke? Og det er så mennesker, der bliver manipuleret til at stemme for det og så videre. Men hvad hedder det, at så kommer der jo boom investeringer. I havde i pensionskassen overholdt foredrag i Amerika om, at de ville komme med 200 milliarder for helt frivilligt, fordi de ville putte ind i 360, tror jeg. Og 360 millioner op på. Nå, men det er jo enorm mængde af kapital, der skal puttes i det der, ikke? Og de her øer, de vil bygge, ikke, som er helt nemlig, men de kommer jo til at koste os formuer. Men Anders Schelte, når I sidder og skal investere, tager I så højde for de enorme formuer, som Lav han står her og taler om, at det kommer til at koste, altså boksen i et niveau, som vi måske aldrig nogensinde har set før? Jamen altså, det gør jo ikke noget, der koster boksen, hvis det giver et afkast. Ja, hvem skal betale det? Det skal det. Nå, jamen altså, okay, man skal jo ikke, give sig selv ind, at en grøn omstilling ikke kommer til at koste noget. Så må jeg bare spørge, er det ikke det værd? Altså, fordi hvad er det, vi ikke ved. Det er det, vi ikke ved. Du tror, vi dør og drukner, som i Nordens Ark. Men ja, det er jo ikke enig om at tro. Nå, men det gode ved den der kamp er, hvis vi er alle positive, det er, det ender lykkeligt. Kære venner, I kommer til at dø af elle, og nogen af ulykker forinden og uheldige sygdomme, men I dør ikke af CO2-problemer eller oversvømmelser eller en skid. Det er pissepapir, det ender godt, bare roligt. Om det går langsomt eller hurtigt osv. Og jo mere vi bruger på, at jo mere man bruger på at forfølge et problem, der ikke er et problem, jo større tab får man. Derfor siger jeg, at det kommer til at koste jer 5% af jeres levefod, og så kan I tilbede jeres grønne profiler i Folketinget og alle de andre, deres medløbere. Men hvad hedder det? Det er, I banker jer selv, og det er det. Men det er okay. Jeg vil gerne levere varerne, altså have aktier i selskaber, levere alt det der lort, I vil købe. Det er jo ligesom at være værnemager under krigen, ikke? Det var der også gode penge i. Lav, det lyder sådan set ikke til, at Anders Schelte, han synes, det er et problem, at det kommer til at koste nogle penge. Siger, og vi alle sammen skal bære den byrde, ja, det er vores alle sammen. Vi er en smule uenige om, klimakrisen er ægte leg. Ja. Men vi er ikke uenige om, at det kommer til at ske. Og man kan tjene penge på det. Man skal lave opstilling, og man kan tjene penge på det. Ja. Og jeg står bare og tænker, hvis man havde kigget ned i S&P-indekset for, lad os bare sige, 20 år siden, og så hvad der var de største selskaber, og så kigge på det i dag. Altså de selskaber, der i største del af indekset, de fandtes jo ikke engang for 20 år siden. Kommer 40 år tilbage, altså så falder der nærmest altså ingen tilbage. Jo. Og spol det 30 år frem. Vi kan slet ikke sige nu, hvem der kommer til at blive vinderne i det her spil. Altså vi kan bare se, at der kommer til at ske en enorm forandring. Og muligvis kommer nogle af olieselskaberne til at overleve. Jeg er lidt tvivlsom, fordi jeg tror dybest set, at det jo handler jo også om en virksomhedskultur. Og kan man virkelig tage den på sig og lave det sådan godt nok og innovativt nok til, at man bliver en af fremtidens vinder. Men det må tiden vise. Muligvis kan nogle af de europæiske. Og Lav, nu er Anders, han pegede på blandt andet Jysk Invest, der lå, var det som nummer 5 eller 6, hvis man kigger ned i posen, så lå der Schlumberger, Svendsen. Hvad siger du om det? Jamen, jeg går ikke så meget op i det der, fordi jeg lever ikke i det der administrerede verden der med taxonomi og alt sådan noget. Jeg har kun tax, jeg betaler. Men hvad hedder det, at det er rigtigt nok, og det er jo en af de ting, jeg også skælder ud over, fordi det er jo de her IT-aktier, de har jo gjort sig selv grønne, ikke? Og det er jo derfor, hvorfor bygger de der amerikanske Google og alt det andet center i Danmark for at gøre det? Jamen, det er fordi, de får strømmen til, så vidt jeg forstår, meget lav pris, og at de kan prale af, at den er grøn, fordi vi har så mange vindmøller. Så I kan jo selv gå ud og se, ikke? Vi har jo vindmøller alle vejen, vi har så mange, så de står stille over Jylland, fordi vi ikke rigtig kan finde ud af det, der er ingen grund til, at det er dem, der står og drejer rundt. Vi bygger nogle nye skulpturer, vi kan kigge på. Det er også lettere at se på en skulptur, der står stille, end en, der bevæger sig. Ikke? Men hvad hedder det? Det er jo sådan en slags miljøfetisisme, for at sige det lige ud. Men det er jo balladepunktet der, at de der virksomheder har fået tilspørget sig et grønt certifikat, så synes det er godt. Og de bruger masser af strøm på det. Vi lever i en absurd verden, fordi vi gemmer jo data på det, der de kalder i skyen. Det er jo ikke i skyen, det er nede på jorden, i kældre og på Island. Og det har du dog fundet ud af. Ja, på Island og alt muligt andet. Og det bruger enorm mængde energi, det der. Og det, man burde jo lave noget, man burde gøre med det samme. Det var at sige, vi filtrerer alle de der åndssvage videoer, der fylder op, så vi får nedbragt datamængden, vi har liggende. Den kunne formentlig nedbringes til 10%. Og så skal vi jo formentlig kun bruge 10% af strøm, ved at vi får udrenset alt det der, hvor der ligger åndssvage videoer af folk, der går ud og ind af supermarkedet. Der er masser af problemer og udfordringer derude i verden. Anders Schelde, IT og tech, hvordan ligger det over hos jer? Investerer I slet ikke ind i den slags? Jo, bestemt. Det gør vi. Vi har en stor global aktieportefølje på... nu bliver jeg lidt tvivl om det aktuelle tal, fordi det er også blevet lidt mindre de sidste par dage, men vi er vel på... Det er helt i orden. Omkring 33 milliarder eller noget. Det var noget mere værd for et par måneder siden. Og nu nede på 3. Og det er klart, der fylder et tech selvfølgelig også i den, og der har vi også fået nogle tæv. Heldigvis tror jeg, vi har lige ramt nogle af de lidt bedre tech-aktier, eller de mindre faldende tech-aktier i år. Men hvis du skoser Jyske Invest for at have tech-aktier liggende, hvorfor har du det så selv? Nå, men altså, jeg skal jo ikke... Værsgo, her er en aktieportefølje, der er bæredygtig. Vil du købe den uden på min aktieportefølje? Og det er jo det, der er problemet. Mm. Så vores aktieportefølje, den er bredt diversificeret verden over. Selvfølgelig har den også tech-aktier, der har været fantastisk investering i de sidste mange år. Men så det hele det handler om jo, altså, hvad er det for en label, du sætter uden på dit produkt, som du sælger til folk, og stikker du en blå i øjnene, og det synes jeg, der er masser af eksempler på. Altså Danske Bank havde også en bæredygtig afdeling, der var Chevron i. Mm. Chevron. Okay. Du er lige nødt til at sige det 2 gange. Altså, jamen, det er jo vildt. Altså, har dem i markedsføringsafdelingen ikke været hen hos PM'eren og spørge ham, hvad er der egentlig i din portefølje, før de begyndte at sælge det produkt? Det kom så i avisen, og så røg Chevron ud, og det var nok meget godt, ikke? Og jeg tænker, må de lige kigge lidt på det investeringsproces igen. Og den slags igen, historie er vi nok ikke færdige med at læse om. Simon, du har en kommentar? Ja, jeg har først lige et spørgsmål, og så er der også et første spørgsmål fra salen her. Det er også, jeg vil godt lige spørge dig, Anders. Jeg tror, det var sidste år, der var Jesper Berg, ham der er direktør for Finanstilsynet. Ja. Han var ude at sige noget om, lige løftede pegefingeren til pensionskasserne i Danmark. Han nævnte ikke akademikerne pensionen. Jeg skal høre, om du følte dig truffet. Fordi det, han sagde, det var, husk nu, kære venner, I er sat i verden, fordi punkt 1, I skal tjene penge til dem, der sparer op til pension. Ja. Det er ikke jeres opgave at redde verden og lave ESG og FN's verdensmål og så videre. I skal tjene nogle penge. Så følte du dig truffet, da han kom ud med den der advarsel? Han var ude med en ret klar melding der, og vi har også haft møder med ham, ikke af den anledning, men i andre sammenhænge, hvor jeg har hørt det samme budskab. Og jeg synes, det er et meget, meget fornuftigt budskab, det må jeg sige. Og man skal bare også lige huske på her, og det tror jeg også Jesper Berg fik sagt, det er måske så bare ikke blevet hørt så meget som det første budskab, som er jo, at vi som Finanstilsyn har jo en anden rolle, hvor vi også ligesom lige skal råbe vagt i gevær og trække lidt den anden vej, som jeg har hørt om i hvert fald. Så jeg synes, det var en meget, det var en rettidig omhu, fordi der var måske gået lidt for meget konkurrence i at være grøn i dele af finansmarkederne. Men ja. Men jeg synes ikke, det er utrit med det, vi gør. Hans spørgsmål gik jo på, at kan I som sådan en, eller mit spørgsmål går så på, jeg skal føre den videre, om ja. I som så stor en pensionskasse kan få den rigtige risikospredning. Det er jo noget af det vigtigste, når man har så mange penge at forvalte. Når I tager en relativt stor del af samfundsøkonomien, og så fuldstændig ignorerer den. Ja. Okay, lad os lige tage det første grønne. Altså mange af de grønne investeringer er i virkeligheden super stabile, robuste investeringer, hvor vi kan regne dem ret sikkert hjem. Så langt hen ad vejen ser vi mange af dem som en erstatning for vores obligationsportefølje. Altså så det synes jeg, der er ikke så nervøs for det, og så bekendt, så er det jo ikke super fedt at investere i obligationer for tiden. Så jeg var da langt hellere ved at investere i en vindmøllepark. Jeg går nok ikke lige kan sælge fra den ene dag til den anden, men så giver mig 2-3% mere i afkast. Så det mener jeg egentlig ikke er så problematisk. Og det var kritikken måske også har været lidt mere hård fra tilsynets side, det har været over på frasalg af de sorte investeringer. Og der går det meget på, sådan, jamen, så er I jo ikke med den del af aktiemarkedet. Okay, altså der må jeg indrømme, hvis jeg skulle være lidt grov, så har jeg lidt sådan, altså Moses kommer jo ikke ned fra bjerget med nogle benchmarks, jeg skulle investere efter. Altså vi investerer jo alt muligt, en masse ting, der ikke er børsnoteret, så hvorfor lige fordi en eller anden sektor fylder noget i et eller andet benchmark, nogen har regnet, at det skulle tvinge mig til at investere i det? Jeg mener derimod, at vi som langsigtede investorer skal kigge på, hvad tænker vi de langsigtede afkastpotentialer er. Og der har vi bare konkluderet, at det er ikke særlig godt i den sektor, og derfor har vi frasolgt den. Og så har vi så sagt, at hvis vi ser nogle af de olieselskaber ændre kurs, så de rent faktisk begynder at komme over på den grønne kurs, så vil vi gerne tilbage i den. Og vi er stadig investeret i to selskaber, vil jeg sige, som vi tror måske er på rette kurs. Hvad er det for selskaber? Det er spanske Repsol og ENI og italienske ENL, som vi synes, der er nogle lovende takter der. Så ja, og det har været, altså vi har gjort det er 4 år siden, vi solgte det fra. Først tjente vi 0,5 milliard. Det var egentlig meget rart. Og der må jeg bare være ærlig at sige, at vi har tabt det meste af den 0,5 milliard igen det sidste års tid. Men det vidste vi også godt, dengang vi gjorde det, at det ville blive en meget volatil rejse, og det her det er jo en beslutning, vi har taget for den lange bane. Og jeg er sikker på, at den 0,5 milliard kommer igen. Yes, der er et spørgsmål mere. Ja, jeg tillader mig, at det er fredag, og jeg har et aktiespørgsmål til Lav. Ja. Ja. og det er om rederier. Ja. To aktier. Mærsk og Golden Ocean. Ja. Jeg købte Golden Ocean i november på gentagne opfordringer for dig. Ah, og det har været, det har været en rigtig god rejse, men nu er den på vej ned. Er det tid at sælge? Ja. Og så Mærsk, du har sat et højt kursmål for et par uger siden, og nu er den glædet ned på en 17.000, da jeg kiggede sidst. Er det tid at købe op? Ja. GOGL, Golden Ocean, er i 127 eller sådan noget. Og han toppede 150 og betalte 5 kroner i udbytte, som der er røget 20 kroner af. Jeg satte sig på at sælge på 180, og det er tredje gang, jeg sætter målet op, og første gang sagde jeg bare, at man skulle købe, så det er fjerde gang. Så der skal den ud. Whatever happens, så må I komme og slæve mig hen til statspulten. Så nej, men boldmarkedet er også i deltid, hvis vi tror på, at verden bliver nu kommer det til Ukraine nogenlunde lykkelig. Altså, vi får sluttet det her i løbet af så lang kort tid, så det ikke når at gå galt for økonomien. Det er det, det handler om nu. Fortsætter den krig så længe, så økonomien går ned ad bakke. Det vil den nok gøre, hvis det her kører året ud. Men jeg håber og satser på, at det sker før. Så skal de der op. Så jeg er 180. Og AP Møller, han går så 17. Og jeg vil sige, at nu jeg har sat 16-17 som genkøb for noget, vi har solgt, og jeg mener, at han kommer tilbage igen. Nu har Biden gået lidt efter at bide ham mere endnu, med at de vil have retterne ned på, den er lidt dårlig i lyden, synes jeg, men det er måske bare mig, der snakker med mig selv her, at de vil have sat retterne ned, og amerikanerne har jo ikke nogen rederier tilbage, de er jo neutrale, kan man sige, det er dem, der betaler fragt, så de vil gerne have lavere pris på det, ikke? Ligesom med høreapparater, men det er jo heller ikke lykkedes at smadre høreapparatindustrien, som er dansk og schweizisk, ikke? Endnu, så, men det er jo sådan lige der, man er altid lettere at angribe en branche, som man ikke selv har firmaer i, ikke? Der var ikke nogen lobbyist derhjemme, AP Møller lobbyer, det ved vi godt, men derovre, men han er jo ikke trods alt ikke amerikaner, selvom de er nærmest halv amerikanske. Så du synes, det er klar til at samle var jo fra Texas, ikke? Hvad? Så det var hun. Det er bare mig, der larmer, Lars Svendsen. Du synes, den er ved at være klar til at samle op? Ja, jeg, det mener jeg. Men også, de var også ude med et nyhedsbrev til, jeg tror egentlig bare, det var til, hvad skal man sige, deres eget netværk og kunder. At, altså, der er altså også noget ballade i Bremerhaven. Det ser ud som om, at der skibene ligger noget på kø der. Ja, der, sådan er det jo. Og Kina er ikke rigtig kommet i gang ud endnu, og der er strejke på vej i USA. Ikke? Er den ikke? Den er stadigvæk på vej. Det kan ikke, at lastbilchaufførerne i Sydkorea begynder at køre igen, så sådan er det. Der er mange mærkelige ting, der sker. Men jeg vil kun sige lige en ting, som vi måske lige skulle tale også om dig om, det er, at hvis vi skal bevæge os hen imod et mere bæredygtigt samfund på alle mulige planer, og det er jo mere rigtig vare, end det er alt det her halløj, ikke? Altså en dansker CO2 ryger 8 tons ud per indbygger, men hvis vi tager importen med, og det er jo alt det, der kommer fra Kina primært, og biler fra Tyskland, så er vi stoppe på 12. Altså vi laver andre lande lave det hårde, beskidte arbejde, så derfor når vi sidder og skælder kineserne ud, skal vi måske lige sidde og kigge på vores egne hænder og sige, det er fordi vi er nogle dogne svin herhjemme, der ikke gider at lave noget. Og så sælger vi noget insulin og sådan noget andet, som de betaler en høj pris for, ikke? Den måde er det fint nok. Men lad os lige bruge lidt tid på at kigge lidt fremad med Anders Schelde og finde ud af, hvordan han ser investeringsmarkedet også sådan gående fremad. Og du sagde lige, Anders, at du har altså været ude og sælge noget her i de seneste dage, fordi det er så volatil, og det ser voldsomt ud. Hvad laver I derovre? Ja. Ja, men vi startede jo også med, at jeg kunne forstå, at du er kendt mere optimistisk, end jeg er, Lars. Jeg synes godt nok, det ser sort ud, men du har meget rigtigt ret i, at det kommer meget an på, hvad der sker på krigsfronten, kan man sige. Og det er virkelig, virkelig svært at spå om. Men fortsætter den her krig, og fortsætter de energipriser, fortsætter de her renter på det niveau, jeg har nu, så skal man bare så gøre sig klar, at det æder bare ind i vores økonomi dag for dag for dag. Konkurserne, de begynder bare at stå i kø snart. Og huspriserne bliver den næste sko, der dropper og så videre. Så jeg kan godt lave nogle scenarier, hvor det her det ender virkelig, virkelig grimt. Men det kan også godt vende rundt, og så var det bare lige et setback. Og det igen, det er krigen, det kommer an på. Det kommer jo også an på omikron i Kina. Den har vi lige glemt lidt alt om, men den kan simpelthen hurtigt komme igen. Så jeg synes, der er mange risikofaktorer derude. Vi har gjort det, at vi har reduceret vores aktieportefølje. Vi har heldigvis også fået reduceret noget af vores rentefølsomhed, så vi har ikke fået så mange tæsk, som man kunne have fået på de her stigende renter, men der er jo ingen steder, man kan gemme sig. Nej. Altså, så vi er jo også nede med, jeg tror, at i går var vi nede med minus 12,4% på året. Og det er da ikke særlig sjovt. Men igen, det kan sagtens blive værre, desværre. Ja. Må jeg lige spørge dig så meget konkret? Det der, jeg sidder og fabler om, der er 2,5 år, der er gået tabt nu med corona og Ukraine. Er det noget, du ser som potentiale, eller sidder og siger, nej, det er gået tabt for altid, det kommer aldrig. Vi har ikke noget energi tilbage altså, fra det? Fra marts 2020 til december 2021 gik markedet kun én vej. Og det var på den historie, og jeg er fuldstændig enig i den. Altså, og den kan jo godt genstartes, men det kræver, at alt det dårlige, vi har fået det sidste halve år, på en eller anden måde forsvinder. Og det er bare ikke særlig optimistisk med hensyn til, at det gør. I hvert fald ikke tilstrækkeligt hurtigt. Så jeg synes, det der scenarie, hvor vi får hånden ind i recessionsmaskinen og ikke kan få den ud igen, det bliver i stigende grad sandsynligt. Og det er også det, markedet priser ind. Altså Goldman Sachs så den anden dag, havde regnet sig frem til det amerikanske marked, nu priser, jeg tror, 85% sandsynlighed for en recession. Men Anders, så, du må lige give os et lille men sidste, at holde fast 15%, i. De kan jo godt være den, der sender markedet virkelig, virkelig langt ned. Et lille strå at holde fast i, skal vi dog have for dig? Altså, hvornår er det over? Nå, jamen, altså, hvis man skal have et lille strå at holde fast i, så skal man jo bare tænke på, at det slutter altid, og hvis man har tilstrækkeligt lang investeringshorisont, så skal pengene simpelthen nok komme igen. Så det er jo ikke noget, altså, det er jo ikke verdens ende, det her. Og det er jo sådan, markedsøkonomi at fungere. Og måske er det bare på tide også, at vi får en recession for at få renset ud i nogle af de ting, der er derude, og så man måske kan få en håndværker igen, ikke? Okay. Men det er jo bedre, hvis vi får en forskrækkelse som nu, og så vi ikke får en recession. Så fik vi, bup, vi vågner ligesom op og sagde, nu må vi lige gå ydmygt til verden igen, så kører vi. Og så var vi klar over, men helt skidt er noget ikke at gå i hullet for imellem. For skrækkelse, det ser det altså ud som, at der er rigeligt af derude også. I dag på markedet er der måske en lille bitte smule medvind, men det er måske bare en stakket frist, der er lukket i USA på mandag. Så hvem gider at sidde med aktier hen over weekenden, hvor alt kan ske? Ja, vi får se, hvor det ender. Vi skal i hvert fald til at sætte det punktum her. Tusind tak, fordi I var med i Millionærklubben live her fra Bornholm i dag. Det var en fornøjelse at se jer alle sammen. Tak til Anders Schelde, tak til Lars Svendsen. Giv dem lige en stor hånd. Podcast.